Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket egy újabb Palack Chat adásban, ami hát olyan régen volt, hogy szépen lassan szerintem fel kéne vezetni újra, de ez a ilyen háztáji beszélgetős, el vagyunk, dumálgatunk a dolgokról jellegű kontentünk, és nagyon örülök, hogy ennyien itt vagytok, Alcatraztól kezdve Teofinát, Anna Marig, de nem is tudok mindenkit felsorolni, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hát én szokásos egy órában kicsit beszélgetünk addig, amíg a palack tartalma tart. No alkohol, nyilván, ez citromos víz. Azt hiszem citromos víz. Tegnap került az asztalra, akkor kellett volna elfogynia, nem így történt. Viszont történt más. Képzeljétek el, ez kicsit off-topicnak tűnik, de konkrétan a mai nap közepén beszart itt mellettem az alaksori ajtó. Ugye ez közvetlenül így derékszögben merőlegesen van az iroda bejáratára, és ez ilyenkor is szorul. Valahogy így kattam valami, vagy nem tudom mi, és akkor már csak úgy lehet kinyitni, hogyha így a magam ilyen 90 pluszos teljes testtömegemmel fogom magamat, és így ráfeszülök, így rá zuhanok konkrétan az ajtóra, és akkor így ki tudom vágni a francba. És ez nekem is egy feladat, de hát azért az épületben nyilván vannak törékenyebb hölgyek, meg meglettebb korú szintén hölgyek, meg férfiak, tehát ez nem mindenkinek egy olyan könnyen abszolválható mutatvány, mint mondjuk nekem. És hát ez zajjal jár. Ez kurva nagy zajjal, robajjal jár, és sajnos ezt a problémát már ismerősként üdvözlöm, mert nem először fordul elő ez a probléma. Jeleztem a közös képviseletnél, meg ilyesmi, csak azért felmerült bennem, hogy nem ez az első alkalom, hogy problémával találkozik így az ember rajta kívülállókon. Egyébként is tud szarni a kutya mindent, mert bocsánat a franciámért, de tud probléma lenni az OBS-sel, tud probléma lenni a nettel, most például rimánkodok, hogy ne legyenek dropframe-ek, de ugye emellett, amikkel még számolni kell, az mondjuk, hogy elzárják a vizet, mert éppen nem, és nem csak befizetési problémákról beszélek, hanem így mondjuk így két havonta, ez egyébként nem túlzás, két, max. Három havonta így elzárják az egész épületben a hideg vagy a meleg vizet, mert éppen olyanjuk van, hogy most éppen csövet újítanának fel, vagy a vezetékeket, vagy nem tudom mit hol. És kurva idegesítő, ugyanezt néha eljátsszák az elektromos árammal, és újabban a bejárattal, meg ilyenekkel, és ez tényleg felmerült bennem az, hogy pusztán ezekkel a kellemetlenségekkel, meg főleg az ezzel járó, ezekkel járó zajjal, hogy tényleg mibe kerül, hogy az ember tényleg így azt mondaná, hogy elmozgatja ezt az egész irodát a francba. Igazából ennek vajmi kevés emberi vonzata van, leginkább anyagi vonzata van, és időről időre így elkap a pulyka méreg, meg a harctéri idegesség, és így szétnézek, hogy mik a lehetőségek, mivel lehetne számolni. És nem tudom igazából, hogy a felismerés nyugtat le, vagy csak elszáll addigra a harag belőlem, vagy az anyagi realitás, de végül is rájövök arra, hogy ez nem egy nagy terület, ezért sem csináltunk egyébként room tourt, mert gyakorlatilag egy 5 perces videóért minek room tourt csinálni, de azért úgy időnként úgy felmerül bennem, hogy jobb lenne. És nem is arról beszélek, értetek, hogy mit tudom én, 250-300 ezer forintos havi díjért, vagy hogy hívják ezt, albérleti díjért, vagy részletért, vagy ahogy nevezett, egy ilyen havi penzumért az ember mondjuk nyerne egy élhetőbb léptékű valamit, ahol nincsenek mellette különösebb zavaró tényezők, mint a zaj, meg ilyesmi. És ezért fizetnél, nem azért, hogy mondjuk egy tisztább levegőjű helyen legyél, vagy mondjuk autópályától messzebb, hogy a gyerekedet ne üsse el az autó, vagy mondjuk ilyesmi, nem, egészen egyszerűen csak nem szeretnél zajt magad körül, kifejezetten zajt, és nem is alapzajról beszélek, vagy mondjuk sétahang, vagy időnként elhúzzák melletted a kukát, hanem ilyen dolgok, amik tervezhetően ott vannak. Folyamatosan. Tudsz ezzel számolni, hogy ezzel nem fogsz tudni mellette dolgozni, és ezeket pontosan ismeritek, akik nézik a reflektort, vagy nézték mondjuk tegnap a projektoradásunkat, hogy időnként beleugat a kutya, ezt is meg lehetne oldani, de az ember, ugye az illető nem hajlandó nevelni a kutyáját, én meg nem akarok kimenni, konfrontálódni a szomszéddal, mert nem akarom, hogy elmérgesedjen, hogy aztán azért hurcibál jött a kutyáját, hogy just is ugass, és ezek az apróságok, tudod, amik úgy bosszantják az embert folyamatosan, és ez a ez a lakóközösség dolog, ennek, hogy mindig próbálnak egy ilyen nagyon kellemes, szerintem egy ilyen kelet-európai romantikát társítani hozzá, hogy igen, mert együtt vagyunk egy közösség, hát ennek van egy ilyen nagyon, nagyon lábszagú állaga is egyébként, amivel sajnos együtt kell élni, és azért ez tud probléma lenni, tehát hogyha, azért is mondom ezt, hogyha így hallottok majd csapkodást kintről, vagy ilyesmit, most azzal oldottam meg, hogy van két szárnya az ajtónak, az egyik az, amit regulárisan nyitni kéne, a másik meg fixen általában zárva van, most ezt az utóbbit nyitottam ki, tehát gyakorlatilag a lépcsőházban a bejárat most tárva nyitva van, és kiraktam rá egy papírt, amit nem csinálják meg, addig legyenek szívesek a másik szárnyat használni. Ha valaki olyan jó fej, hogy mondjuk arra hivatkozik, hogy ezzel most ki fog szállni a meleg a lépcsőházból, vagy hasonló értelmes meglátások, és ezen felbuzdulva bezárja az ajtót, magyarul visszajutunk a startvonalra, és elkezdi rángatni valami idióta, akkor ezt fogjátok majd hallani a háttérből. És hogyha olyan pillanatban leszek, hogy tényleg elkap a harctéri ideg, akkor ki fogok menni, és lehet le fogom üvölteni valakinek a fejét, ezt hagyjuk meg a beszélgető anyag hátra lévő idejének. Egy ilyen kis easter egg-nek, hogy megtörténik-e vagy sem. Én sem tudom, de azt tudom, hogy fel van már kurva az agyam elég rendesen. No de, két apróság. Egyik, ma este 10-kor State of Play itt, az Otherworld-on is lesz közvetítve. Én konkrétan, Balázs nem lesz itt, én fogom egyedül vinni ezt a keresztet a hátamon, nem tudom, fixer itt vagy egyébként? Chat falom. Tehát látunk téged? Nem vagy itt, ugye? Na nem baj. De a lényeg az, hogy én mindenképpen 20 perces lesz az egész, és a Hogwarts Legacy lesz terítéken, úgyhogy az új Harry Potter játék végre megmutatja magát mozgásban, úgyhogy én nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok rá. Nekem egy ilyen gyerekkori becsípődésem a Harry Potter, nagyon-nagyon szeretem azt a sorozatot, a filmet. Nem fogok senkit illúzióba rángatni, hogy olvastam a könyvet, azt sem tartom kizártnak, hogy valamikor el fogom majd olvasni a könyveket, de én maximálisan a filmnek egy ilyen nagyon, nagyon lelkes rajongója vagyok, és egy időben nálunk hagyomány volt, hogy minden karácsonykor megnéztük a Harry Potter teljes sorozatot. Mert valahogy a kezdeti, az első pár epizód, az első két résznek ez a karácsonyi hangulata, az nagyon meghatározó, és úgy becsíp onnantól a történet, és szerintem egy nagyon emberi, nagyon, nagyon kedves történet a maga a vége felé zordságával és sötétségével együtt is, meg komolyságával. De én nagyon szeretem, és nagyon bízom benne, hogy ezt sikerül átültetni normálisan egy videójáték adaptációba. Azért mondom a normálisan, mert ugye kaptunk már korábban Harry Potter játékokat, azt hiszem az Electronic Arts-tól, ha jól emlékszem. De hát azokat hogy próbáltam távol tartani magamat, mert már így messziről látszott, hogy nem azért születtek, hogy öregbítsék az alapanyagnak a hírét, hogy inkább csak, hogy meglovagolják annak a hullámait. Egyébként meglovagolnám a pillanatot, hogy megmutassam nektek azt ott! Hoho! Hátul! Ott van hátul! Az, amin dolgoztunk a hosszú hétvégén. Ki lett festve, nem tudom, látjátok-e. Ugye az egy ilyen nagyjából, hát nem nagyjából, konkrétan egy szép nagy egybe fehér felület volt. Most le lett festve. És hát ki... Mondhatom azt a szót, kiganéztük a hátsó helyet, amiből most pont nem láttok semmit, de felszedtük a parkettát, ott is tisztasági festés, polcfúrás, linoleumozás, szegélyfelrakás, tehát 4 napon keresztül csináltuk ezt az egészet. Nem, hazudok, a 4 napos hétvégéből 3 napot, de a 3 napot azt úgy, hogy lementünk reggel, és följöttünk este. Tehát ez a 4 napos pihenés az nem volt teljesen pihenés, nagyon, nagyon aranyosak vagytok, örülök, ha tetszik nektek. Végül is ez volt a cél, hogy magunknak is felfedeztük, hogy ezeket az élő adásokat én is szeretem csinálni, úgy látom, hogy ti is szeretitek, és valószínűleg az a formátum maradni fog, még hogyha változik is majd idővel, tehát nem tudom, hogyan fogják hívni ezeket a podcasteket, nyilván láttátok, hogy volt valamikor Otherside is, most már nincsen Otherside, van helyette Reflektor, lesz és van projektor, palackcset időnként, és én szeretném ezt a formátumot úgy tovább görgetni, hogy azért ehhez most már igazítjuk az iroda környezetét is. És apropó igazítás, április 1-én OVS. Sikerült megszülni az időpontot és a helyszínt, Mind a kettő ma történt egyébként, tehát nem maradtatok le az ég egy adta világon semmiről. Ma. Kíváncsi vagyok. Nem tudom, megjavult-e az ajtó, vagy pedig a szárnyat sikerült felfedeznie magának az illetőnek, de mindegy. A lényeg az, hogy OVS. Facebook esemény fönt van, az esemény létre van hozva az Otherworld-nek a Facebook felületén. Ha van rá lehetőségetek, akkor kattintsatok oda, nézzetek rá. Szerintem kurva jó pofa lett egyébként maga a header kép is, már csak azért megéri megnézni. De április 1-én a Volt 51-ben meg fogjátok ismerni. Ott leszünk, gyertek el, 4-kor kezdődik, éjfélig tart, ha tart. Általában egyébként szokott, baromi jó hangulatú lesz, lehet, hogy játszunk is valamit, de nem valószínű, de az igényeket egyébként be lehet majd dobálni ott a falra, és azt meg tudom ígérni, hogy megfontoljuk. Nem mondom, hogy meg fogunk valósítani mindent, de hogyha sokan akartok, mit tudom én mondjuk egy jót VR-ozni, akkor a helyiekkel összehozzuk. Úgyhogy minden ott lesz. Gyertek majd minél többen. Egy 47 fős szárny van lefoglalva nekünk, úgyhogy annyian azért szoktunk lenni aránylag stabilan, de hogyha túlcsordulunk rajta, az sem probléma, mert akkor további helyek lesznek a rendezvénynek a szolgálatába állítva, de 47 főre számolunk. Ennél egyébként volt már több, tehát volt már, hogy azt hiszem talán 100-an voltunk körülbelül, tehát az egyik volt ott, ami a Corvin mellett volt, azt így kitöltöttük, de így nagyon-nagyon cuppanósta, úgyhogy sokan. Úgyhogy gyertek minél többen, érezzük minél jobban magunkat, az nagyon, nagyon, nagyon jó lesz. Úgyhogy elmeséltem nektek a felvezetést. Rátérnék arra, hogy mik voltak mostanában, amiket úgy gondoltam, hogy nagyon szívesen megosztanék veletek. Lesz ebben aktuál minden, amit el tudtok képzelni. Az egyik, hogy képzeljétek, láttam egy nagyon jó filmet. És ezt Videodrom Gábor ajánlotta nekem. Elég sok dologról szoktunk beszélni általában, film vagy politikai vonatkozású dologról, tehát mind a ketten már abban a korban vagyunk, hogy ezekről a témákról magabiztosan és őszintén tudunk beszélni, anélkül, hogy tudjátok, ezek az előjáró mondatok lennének, hogy nem akarok megbántani senkit, meg hogy tudod, hogy nem vagyok, nincsen bennem semmiféle homofóbia, amikor azt mondom, hogy ez a színész szerintem nem volt túl jó erre a szerepre. Tehát nem kell ezeket a fölösleges köröket megfutnunk egymás felé, mert tudjuk, hogy nem úgy érti a másik. Tehát értetek, hogy miért? Tehát biztonságos zónában van az ember. Úgyhogy bátran tudunk ilyen mindenféléről beszélni. Úgyhogy beledobva nekem, hogy ez szerinte nekem tetszeni fog. Ez pedig nem más, mint a 2021-es Mass című film, mint Tömeg vagy Mise. Csak ennyi, hogy Mass. Semmi más nem mondott róla, csak annyit, hogy nézzem meg, neki nagyon tetszett, és szerinte nekem is tetszeni fog. Én pedig kapva kaptam az alkalmon, Lejnyocó, nagyon szépen köszönöm neked, és azt mondom, hogy akkor nézzük meg. És gyerekek, hú! Ne nézzetek utána. Nem tudom, hogy mennyire tetsz, hányan ismeritek mondjuk a Man from Earth című filmet, az Őslakót, vagy hányan ismeritek a Sunset Limited-et, vagy a Öldöklés istenét. Ezek klasszikusan kamaradarabok. És az elgondolkodtatóbb, azok a darabok, amik csak azért működnek, mert van egy jó rendezés, egy jó szövegkönyv és jó színészek. Ez a három komponens az, ami megvan hozzá, ami markánsan meghatározza a filmnek a végkimenetelét. És ez is semmi másról nem szól, csak az, hogy leül négy ember, két szülőpár egymással szembe, egy rettenetes teherrel a vállukon, és elkezdenek beszélgetni. Szándékosan nem mondok semmit, csak annyi, hogy egy tragédia köti őket össze, és csak beszélgetnek. A film másfél vagy két órás, de olyan ereje van az ember lelkére, amit én nagyon régen éreztem. És egy olyan kérdést taglal és vet fel, amit nagyon kevesen beszélnek át. És nem a nem a mostani népszerű témákat lovagolja meg, hogy hú, Istenem, most valaki merte coming out-olni, vagy nem, vagy, tehát nem ezekkel foglalkozik, mert ennél sokkal súlyosabb kérdések is vannak érzésem szerint a társadalomban, és ez a film egy ilyet vállal fel, és egy ilyennel foglalkozik, és egyszer sokkoló. Az a Jason Isaacs játszik benne, aki a Lucius Malfoyt alakította a Harry Potterben. Ugye lesz egy Harry Potter vonatkozású esemény még ma este 10-kor. Úgyhogy nem ezért vettem elő, hogy legyen valami kapcsolódási pont a témák között, viszont tényleg megrázó erejűek az alakítások, és hogyha tényleg szeretnétek egy kifejezetten jó filmet látni, ami nem olyan, hogy a hype miatt nézed meg, vagy azért, mert muszáj látni, mert ez most éppen téma a suliban, vagy téma a haverok között, tehát nem maradhatsz ki belőle, hanem valami olyasmit szeretnél látni, ami egy érvényes film, és fontos dolgokkal foglalkozik, akkor nézzétek meg a MASS-t. Tényleg MASS, hogyha valakinek ez így könnyebb. Kurva jó, és szándékosan nem mondok róla többet, mert tényleg ezzel úgy kell leülni, hogy felkészíted magad, ott vagy lehetőleg mondjuk a pároddal, sőt, azzal szerintem még erősebb, és szülőknek ajánlom még ráadásul. Tehát azoknak, akik szerintem ennek a filmnek a célközönsége lesznek. Nagyon-nagyon jó lesz. Úgyhogy nézzétek meg, hogyha van rá lehetőségetek. És volt egy másik téma, amit én ma tegnap néztem meg. Bevallom őszintén, hogy ez az a film, ami nagyon érdekelt, de eszemágában nem volt erre pénzt kiadni, amíg moziban volt. Így inkább megvártam, hogy valamikor behozza a gépezet a tévébe. Szándékosan nem VOD szolgáltatást mondok, hanem a tévébe, mert tudtam, hogy előbb-utóbb be fog kerülni a tévéműsorra, mert éreztem, hogy az lesz. Áltészítsen bedobta, hogy Nice Guys. Igen, a Nice Guys egy jó film. Ha nem láttátok, akkor nézzétek meg, az is nagyon jó. És itt Jack and Cook már ki is találta. Elővettem az Elkurtuk című filmet, és úgy gondoltam, hogy ezt a fajta katarzist, amit a MASS okozott, ezt muszáj valahogyan egyensúlyba hoznom egy hasonlóan markáns alkotással, és úgy gondoltam, hogy akkor nézzünk el Kurtukat. Próbáltam egyébként ajtón kívül hagyni az összes ilyen prekoncepciós baromságot, tehát elvonatkoztatni a film születésének a körülményeitől, a hátteré, mert ugye azt lehetett tudni, hogy ez egy politikai megrendelésre készült film volt. Ezt pontosan lehetett tudni. És azt is, hogy pont emiatt nagyon nehezen találtak rá színészeket. Nem mindenki vállalta el. Nyilván mondjuk, hogy a körülmény az nagy úr, de az elég látványos, hogy nem olyan embereket látsz benne, akiket mondjuk az 1,2 milliárdos költségvetésnek, és a Wikipédián ezt találtam. Ha valaki tud pontosabbat, akkor kérem, ossza itt meg velünk. De egy ilyen költségvetésnek azért van bevonzó ereje, és azért meg tudnának fizetni nagyon hazai léptékkel nagy kaliberű színészeket. De most eléggé beszédes, hogy ez nem sikerült, és Keith English nevű direktort importáltunk Magyarországra, akinek egyébként a munkássága, most élőben puskázok egyébként az IMDb-ről, tehát így nincs. Tehát neki volt két rövid filmje, egy epizódot rendezett a Bus Life, a Busz Élet című sorozatból, tehát abból egy epizódot, és egy The More You Ignore Me című filmet, ami 6 ponton áll IMDb-n, ez nem olyan rossz, de hát így ez alapján úgy gondolta, hogy neki a következő filmje az a Magyar Elkurtuk kell, hogy legyen. Oké. Mondom, én próbáltam ezt úgy nézni, hogy mint filmet, önállóan mint filmet, és kívül helyezni a képletből azt, hogy ezt a melyik kurzus rendelte meg, hogy milyen vélemények voltak róla, meg úgy az egészet. És csak úgy megnézni, hogy egyébként ez a film, ez mint film milyen. És jó, kezdjük azzal, hogy először is szerintem az, amit a színészek művelnek benne, az nem rossz. Tehát ez a film nem azon csúszik el, hogy mi történik a kamera előtt. Itt látszik, hogy a színészek egyébként a tőlük telhető, nem mondom, hogy a maximumot hozzák, de nem a minimumot. Tehát azt látni kell, hogy itt abból gazdálkodtak a készítők, ami rendelkezésükre állt. Tehát az látszott, hogy nem akarta ehhez mindenki a nevét adni, úgyhogy azokból gazdálkodtak, akik hajlandóak voltak erre. Nem tudom nekik, mik egyébként a képességeik, de az, amit itt nyújtanak, az véletlenül se rossz. Tehát véletlenül sem mondanám azt, hogy ez rossz. Az, hogy mondjuk Dobrev Klárára egy olyan színésznőt castingeltek, aztán ő volt a Gubás Gabi, de ebben nem vagyok biztos, azért erre ránézek. Talán ő volt egyetlen húzónév, aki mondjuk ismerősebb lehet valahonnan. Igen, ő volt a Dobrev Klára, tehát kanyarban sem hasonlít rá. Tehát így nem tudsz egyszerűen kapcsolódni, nem tudod, kik ezek az emberek. Csak annyit mondanak, hogy Klára. És próbálsz szabad asszociálni, hogy hány Klárát ismersz mondjuk az ellenzéki területről. Akkor kizárásos alapon ez valószínűleg a Dobrev Klára lesz, de egyébként lehetne bárki, tehát hogyha valaki jobban ismeri azt a csoportosulást, akkor könnyebben tudná erre nevet mondani, de igazából kizárásos alapon malmozol. Mondom, a színészek szerintem nem rosszak, a filmezése is jó, tehát nagyon ügyesen vándoroltatják a fókuszt, tiszta a kép, jók a felvételek, tehát abban sem kiemelkedő, de nem rossz. Amitől rossz a film, az minden, ami a kamerának a túloldalán van. Tehát egyszerűen lenyűgöző az a fajta kontármunka, ami ebben a filmben van. Tehát olyan érzésem volt egyfelől, minthogyha ezt a filmet úgy rakták volna össze, hogy egy ilyen haveri bratyizás zajlik a beszélgetésben. Ha figyelj már, tudod, az Endre csinálja itt a dolgokat, és az Endre valami nagyon fontos dolgot akar összehozni, úgyhogy találkoznod kéne az Endrével, és ott vagyok én, aki nem mondom, hogy napra kész vagyok a politikából, de azért mondjuk úgy képbe vagyok nevekkel, fontosabb nevekkel, és ott néztem, hogy az meg milyen Endre, tehát ki volt ez, nem főpolgármester jelölt, nem elnök jelölt. Nem volt radaron, hogy milyen Endrévről van szó, és így ez valami rásul, hogy céget vezet, vagy ez egy miniszteri hivatal akar lenni, ott egy kurva nagy M betű a háttérben, és így milyen Endre, és rá is kerestem, hogy gyerekek, most nézzük már meg, hogy mi az Úristenről van szó, és akkor derül ki, hogy a Mediánnak valami fő tisztviselője a Mediánnak. És az első 20 percben erre nem kapsz még csak utalást sem. Hogy azért nézed, hogy micsoda? És ráadásul egyébként akkor rákerestem, hogy kiről van szó, azt hiszem Han Péter, de nem vagyok benne biztos. Akkor látod egyébként még csak közelítő, de még szerintem még a korát sem találták el. Nem vagy az alkatát. Tehát nem csak úgy sminkelték volna, vagy valahogy úgy intézték volna, nem, tehát semmit nem találtak el belőle. De ha megnézitek az IMDb-n, ott is ilyeneket találtok, hogy casting, szereplők, Réka, Nándi, Endre, Klára, György, az apa, Szilárd, Attila, Kata, Zoli, Tamás, Róbert, Lajos, Medárd, kik ezek? Tehát kik, ez most komoly? Tehát olyan, mint hogyha egyébként így nem lett volna nagyon koncepció arra, hogy mit fognak csinálni, és egyébként nem tudom, észrevettétek-e, hogy Ferit nem soroltam fel. Tehát tök érdekes, hogy egy elkurtuk filmre pont azt az embert nem castingelte be a Holdudvar, akit egyébként demonizálni kellett volna. És így vannak ilyen teljesen számomra érthetetlen dolgok a filmben. Tehát ilyenek, hogy ugye kiszivárog az a bizonyos összödi beszéd. És Az Endre, az az Endre. Na és a lényeg az, hogy kiszivárgott az összeti beszéd, elviszik ugye a Klára asszonynak megmutatni, hogy ez ki fog szivárogni napokon belül. Gondolom, hogy a titkos szolgálatnak valamilyen embere, mert ugye az attitűd alapján úgy tűnik, viszi le a felvételt egy szivarfüstös, dohányfüstös biliárd asztal mellé a pincébe, ahol gyorsan rögtönöznek egy számítógép összerakást, letesznek egy ilyen fekvőgépet, bele a tápkábelt, meg a billentyűzetet oda helyeznek mellé, meg gyorsan egy egeret szereznek, ilyen rettentően bután néz ki az egész, és gondolkodóba este, tehát annyira kiemelik ezt a jelenetet, hogy ott helyben Klára előtt összeraktak egy komplett PC-t, hogy néztem, hogy így a tájt nem voltak Magyarországon laptopok. És így gondolkodtam, hogy hát valószínűleg csak azért emelik ki ezt a dolgot, mert nem voltak akkor laptopok. És tényleg elbizonytalanodtam, mert néztem, hogy ez tényleg így működik, és utána pár jelenettel később mutatnak egy random újságírót, akinek csak egész egyszerűen ambíciói vannak, és szeretne valahol publikálni, hogy feljebb tudjon kerülni a ranglétrán, és nála teljesen hevenyészetten oda van kurva elé egy laptop, és ő azon írja a cikket. És így felmerült bennem, hogy így a konspiráció mélyén, a magyar House of Cards-ban nincsen egy laptop sehol. Konkrétan senkinek. De nem ezen csúszik el egyébként a film. Tehát ezek olyan kis stílusbeli problémák, amik így meghatározzák az ellenzék laptopmentes. Igen. Tehát ilyen apróságok határozzák meg az egész bénázást. Mit tudom, van egy autós üldözés, egy autós üldözés. Tehát ez egy alternatív történelem. Tehát az egész nem is arra van felhúzva, hogy összedi beszédnek, mondjuk milyen társadalmi hatásai voltak, és azt próbálnának mondjuk túldimenzionálni, hogy az emberek azok, mit tudom én, egy egész ország robbant fel az összedi beszéd hatására, és a tátongó kráterből kiemelkedett az akkori ellenzék, és jogot formálhatott arra az országra, aminek a népe könyörgött, hogy vegye át a Gyurcsány Ferenc vezette kormánynak a hűlt helyét, és ő üljön bele a trónusba, és végre megvalósult az ország akarat, mert gondolom valami hasonlót akartak végeredményben kifuttatni ebből a filmből, de ebben a filmben még a Viktor sincs benne. Tehát olyan, mintha így megtörtént ez, tehát megtörtént ugye az összedi beszéd, de azt sem mutatják be, az csak annyi, hogy megtörtént az összedi beszéd. Aztán úgy megtörtént valami zavargásféle, amiből így mutatnak, azt hiszem, hogy 20-30 embernél nem látsz többet egyébként zavarogni, meg tüntetni, meg zászlót lobogtatva, betörni, készülni az MTV székházba, tehát így eléggé el van bagatelizálva. Ráadásul a film olyan dolgokat mond ki, hogy én konkrétan egy ilyen kulturális vákumban találtam magam, mert én nagyjából azzal együtt, hogy ajtón kívül akartam hagyni azt, hogy milyen háttérrel készült ez a film, ettől függetlenül tudtam, hogy hogyan készült ez a film, csak próbáltam tőle elvonatkoztatni. De amikor a filmben a fő konspirátor olyan dolgokat mond ki, tudjátok, a film klimaxaként kimondásra kerülnek a nagy dolgok, mint a pókember, No Way Home-ban volt, nem tudom mi, amikor a Jake Gyllenhaal volt a pókembernek az ellenfele, és levág egy olyan beszédet valahol a film a harmadik harmadában, ami szerintem az egész produkció legerősebb pontja volt. Tehát valami hasonló beszéd, tudjátok, ami a húsát meg a zamatát képzi az ilyen tartalmaknak. És levág egy olyan beszédet az az ember a Gyurcsány Ferencről, hogy ő egy politikus lángelme és egy politikai géniusz. És ezt ő nem cinikusan mondja, hanem ez a filmnek egy ilyen tartalmi üzenete. És én nem akarok ebben állást foglalni, de ennek a filmnek nem pont az ellenkezőjét kellene egyébként híresztelnie? Ez az egyik. A másik pedig, hogy én nem tudom, hogy a jobboldali kurzus egyébként hogy tudta fölvállalni ezt a filmet, amikor azt mondják, hogy az, aki kivonult akkor az utcára, az konkrétan náci csőcselék volt. És mondom, én csak a filmnek az értelmezését próbálom, a szerepét próbálom mondani, ezzel ők hogy tudtak egyébként közösséget vállalni? Tehát ők nem érezték azt, hogy egyébként az a narratíva, amit ők folytatnak, különböző jobboldali portálokon, meg politikai portálokon az ezzel szöges ellentétben van. Őket ez egyébként nem érintette valahogyan negatívan. Még nem láttam azt, hogy különösebben kilettek volna kelve magukból ezek az emberek az elkurtuk film után. Tehát senki bennem mozdított meg valamit. Ráadásul egyébként a film végig mosdatja a Gyurcsányt azzal, hogy a Klára állt a háttérben, és ő mozgatta a szákat, és tudom, hogy ennek van egy aktuál politikai megfelelési faktora, hogy ennek ülnie kell a mostani választásokba. Nem 12 évvel ezelőtt, hanem majd most kell valahogyan a rezsimnek a malmára hajtani a vizet. Én ezt értem. De ezért cserébe gyakorlatilag megmásítják azt a történelmet, ami ezt a 12 évet okozta. Konkrétan ebből a filmből az derül ki, hogy egy bénázás zajlott. És én nem értem, hogy ezt miért kellett ebben a formában leforgatni, tehát hogyha akarták volna, akkor igazából itt most tényleg az igazság lovagjaiként tűnhettek volna fel a megfelelő emberek. De nem ez történik. Még csak hitelrontás sem történik. Hanem egyszerűen csak semmi nem történik. Az a kevés, ami meg történik, az meg fú, konteó. Amit még az is lát, aki ebben nem ássa bele magát. Mert egyszerűen nem áll össze. Ilyen, atya úristen, megnéztük, és nem tudom, néztétek a tegnapi projektort, amit csináltunk Gáborral. És Gábornak volt egy rettentő érdekes felvetése, ami nekem nagyon tetszett, hogy egy filmnek az a legrosszabb, tehát az a legrosszabb film, ami semmilyen érzelmet nem tud kiváltani belőled. Mert ennél még az is jobb, hogyha rossz. Hogy a kifejezetten rossz. Ismerjük ezt az érzést, hogy a trash kultúra valahol ebben a motivációs szektorban gyökerezik. De amikor megnézel egy ilyen filmet, és tényleg úgy állsz fel, hogy igazából újat nem tudtál meg, Conteónak nem elé. Tehát ez skifinek, politikai skifi. Van ilyen műfaj politikai skifi? Mert mondjuk ez az. Csak mondjuk ez társítanál egy olyan szintű elrugaszkodást a valóságtól, ami mondjuk jól állna neki. Tehát mondjuk a... Nem is tudom. Tehát lehetett volna mondjuk olyat csinálni, hogy... Mondok valamit. Hogy például a zavargások élére oda teszik a Viktort. És ő lengeti mondjuk a zászlót, és mondja, hogy utána a magyarok, és utána rohanva ostromolják meg a tévészékházat. És akkor ez egy alternatív valami, hogy igen, áttörjük a rendőrsort, mármint ő, mert ő van elő, tehát áttörje a rendőrsorfalat, és bejutnak együtt a tévészékházba, és mondjuk ott töltöttek mondjuk, azt mondjuk, hogy egy 3 órát, és mi történt abban a 3 órában? És akkor ebbe bele lehetne szűrni mindenféle ilyen dolgokat, miért kellett a tévészékház, mi volt a valódi indíték, és egy tök érdekes dolgokat bele lehetett volna vinni. Tényleg ennekre kíváncsi lettem, hogyha elszabadul a gondolat, akkor, vagy a gondolkodás, és már mindenfélét lehet csinálni, akkor tényleg csináljunk valami tényleg izgalmasat, akkor tényleg alkossunk egy skifit, egy alternatív történetet, de akkor legyen az alternatív történet tényleg érdekes, tényleg vigyünk bele spirituszt. És akkor feleljen meg a mostani kurzusnak, és de akkor legyen jó. Tehát nekem nem az a bajom egyébként, hogyha egy propaganda anyagot látok, én aránylag kevés propaganda anyagot láttam, tehát nekem még izgalmas kihívás is lenne. De az legyen már akkor tisztességes propaganda, tehát olyan, mintha nekünk itt Magyarországon egy tisztességes propaganda filmre se lenne elég tökünk. Miért? Miért? Én nagyon jól tudnék szórakozni, de ezzel nem tudok szórakozni. Hát ez tök, ennek nincs kalóriaértéke. Hát ez borzasztó. Úgyhogy igazából nem csak címében van ez elkurva, hanem ez így eléggé el van kurva. És mondom ezt úgy, hogy egyébként vannak értékei hébe-hóba a filmnek, de borzasztó szar a szövegkönyv, tehát iszonyatosan rossz a szövegkönyv. Totál random dolgok történnek benne, így atom semmi értelme. Tehát itt felmerül egy ponton, hogy hú, kéne egy még nagyobb ilyen zavargást csinálni, és akkor összekavarni a tömegeket ott a Fidesznek a pártbeszédével, amit tartanak, és hú, de akkor biztos, hogy abból nagy verekedés lesz. Hát járulékos veszteség az, hogy százak halnak majd meg. Meg, meg azért egy kicsit furának érzem, hogy úgy állítják be végig a filmet, hogy itt valami nagyon durva dolog történt, és úristen, hol volt akkor a rendőrség, hol voltak az emberek, meg itt nagyon durva konspiráció, meg nem tudom mi, aztán kihozzák az egészből a végén, ugye az eseményeknek a kivonatát, hogy egyébként olyan sok minden nem történt, tehát volt egy halott, tehát nem az ő emlékét akarom nyilván semmibe venni, mert egy halott is halott, de azért amikor ekkora feneket kerítenek egy eseménynek, és ennyire próbálják sötéten ábrázolni, akkor elég fura, nem, hogy, hogy egyébként itt közúti balesetben durvább dolgok történnek, mint itt ennek a végeredményén. És mondom, ebből lehetett volna egy szerintem lehetett volna egy jó filmet csinálni. Tehát ennyi pénzből és ennyi neki feszülésből ebből lehetett volna egy jó filmet is csinálni. Hát, nem jött össze. És mondom, ez a legrosszabb az egészben, hogy ez még tisztességesen, tényleg, még elkúrni se sikerült annyira, hogy élvezhető legyen. Tehát akkor legalább rúgták volna át arra a térfélre, amikor már legalább annyira rossz, hogy már szórakoztató. Vagy legalább szétbénázzák az egészet. Vagy mit tudom, hogy beesik a világítás, a világítótest a szet közepére. Vagy elbotlanak a színészek, vagy nem érteni, amit mondanak. Tehát akkor legyen már tényleg rendes trash film. És nem, az se sikerült. Az... Na mindegy. Úgyhogy ezek volt az a két filmélmény, ami mostanában becsúszott nálam. És van még egy téma, ami nem egy új keletű dolog, ennek már volt előzménye, igaz, hogy nem ebben a vonatkozásban. Korábban fel lett vetve az, hogy miért nem foglalkozom sokkal behatóbban az olyan esetekkel, mint mondjuk, ami Nosikánál történt, vagy miért nem foglalkozom behatóbban azzal, ami például az Iron Channelnél történt, aki képben van, az pontosan tudja, hogy miért hozom ezt szóba, vagy úgy általában ezeket, amik a YouTube-on történnek, és YouTube botrányok vannak, hogy ebbe miért nem csorgok bele jobban. Ez főleg akkor merült fel, amikor ezek aktuálisak voltak, nyilván. Ennek szerves köze van ahhoz egyébként, amiért számos Otherworld-ot érintő dologba se megyek bele. Azért, mert bár pontosan tudom, hogy miről van szó, tehát önszorgalomból azért utána szoktam ezeknek olvasgatni, meg megnézem a vonatkozó videókat, meg ilyesmi, de pontosan tudom, hogy van egy olyan sóvárgás sok emberben, kimondva kimondatlanul, és néha erre én is rácsúszom, tehát ismerem a saját gyengeségeimet is ezen a téren, hogy vágynak a hisztire. Vágynak arra, hogy most majd én szóba hozom őt, egy másik tartalomgyártót, vagy akármi, erre majd ő reagálni fog, majd nyilván nem hagyom szó nélkül, akkor én is reagálni fogok rá, és az egész lemegy egy olyan Otherworld szinten méltatlan területre, hogy én nem ezért hoztam létre ezt a csatornát. Igen, vannak nekem is problémáim, vannak a felületnek is problémái, és igen, 15 éve, egyébként most márciusban volt 15 éves az Otherworld. Azért az kemény. Szóval az elmúlt 15 év alatt, igen, voltak sikerek, voltak gyönyörű eredmények, és igen, voltak sajnos kudarcok is. De mint ahogyan a sikereket is úgy gondolom, hogy tudni kell viselni, és nem szükségtelenül kérkedni vele, pedig higgyétek el, nagyon tudnék kérkedni vele, és úristen, olyan dolgot sikerült elérni ez alatt az időszak alatt, hogy baromi büszke vagyok rá. De ezeket is tudni kell viselni, vagy viselni kell azokat is, amiket szintén kimondanék, de nem lehet. Nem lehet azért, mert egyrészt magamat védem, nyilván, másrészt mert, és ez nagyon fellengzősen hangzik, de azért védem a másik felet is. Tehát bele lehetne menni dolgokba, igen, és akkor elmondanám a saját állításomat, elmondanám, hogy ezért döntöttem így, ezért nincs tovább, ezért nem lett úgy, és ezért nem lett így, mert ez az álláspontom, és azt mondanám, hogy vissza lehet nézni itt, és itt, és itt, és itt. És mondjuk kiderülne, hogy igazam lenne. Tételezzük föl, kiderülne, hogy igazam lenne. Beindulna egy sárdobálás, szörnyű lenne, mindkét fél megsínylené, mind a ketten ott állnánk, totál nemtelenül, totál méltatlanul, és kinyerne vele. Még a néző is megunná idővel, mert a végére fáradt lenne az egész, és meg lehetne akadályozni a kezdőponton. Szóval ez az oka annak, hogy sok minden nincsen egyébként kimondva, nem azért, mert gyáva vagyok, hanem ha érdekeltiteket, akkor az OVS-en tudunk beszélni sok mindenről, de nem érzem, hogy ez fontos lenne. És hasonló az oka annak, hogy nyilvánosan nem akartam beleállni ebbe az egész YouTube mizériába se, ami az utóbbi időben történt. Megteszik ezt helyettem elegen. Talán a kerületénél többen is. Én látok egy sor mintát egyébként a háttérben, tehát azért legyünk őszinték, amikor történik egy olyan probléma, mint ami itt volt, meg most legújabban Nabuval, akiről én nem tudtam, hogy létezik. Tehát nekem miért kell tudnom ilyen emberekről, hogy tartalmat gyártanak? Azért tudom, mert a náluk sokkal nagyobb tartalomgyártók egyébként az ilyenekből gyártanak tartalmat. Nekik ezek egyébként tökéletesen kapóra jönnek arra, hogy lehessen egy kis hype-ot generálni, és nem akarok nevesíteni az égvilágon senki, de pontosan lehet tudni. Tehát normál esetben nekem nem is kéne tudnom arról, hogy egy ilyen Nabu nevű tartalomgyártó létezik. Nem nekem szólnak a tartalmai, engem nem érdekel, hogy mi van. Az, hogy most én tudok róla, az azért van, mert azok, akiket egyébként mondjuk a lényegesen színvonalasabb tartalmaiket mondjuk követek, vagy tudok róla, hogy ilyeneket csinálnak, azok mondjuk foglalkoznak ezzel. De nem látom egyébként, ezek különösebben megoldódnának, de remek kezdőpontok ahhoz, hogy lehessen egy kis nézettséget csiholni. Nem akarok ebben nagyon belemenni, viszont amiről akartam beszélni, az, hogy azt látni kell, hogy talán pont Maninnál volt, azt hiszem, hogy volt egy nagyon érdekes beszélgetése az egyik társával, ismerősével, barátjával, nem követem az illetőt, csak belehallgattam, mondom, tájékozódásképpen a YouTube-os beszélgetésbe, és az Ürgének volt egy baromi érdekes meglátása, ami bennem is fogalmazódott, de nem tudtam ennyire frappánsan megfogalmazni, hogy mikor vált ennyire személyi kultusz alapúvá a YouTube. Tehát én világosan emlékszem rá, hogy amikor mi felköltöztünk a YouTube-ra, akkor ez egy videós tárhely volt. Azért használtuk, mert sokkal hatékonyabban lehetett innen videót beépíteni az akkor még .hu-s felületünkre, mintha ehhez egy videós tárhelyet kéne megfizetni. Világosan emlékszem, hogy a Tornak valamelyik része volt, aztán talán pont a Ragnarök, vagy a Dark World, nem tudom, aminél próbálkoztunk, hogy saját háttértárról beágyazni videót egy weblapra, és lejátszani. Lejátszani nektek. És nem tudtuk annyira lehűíteni a videót, hogy akadásmentesen menjen, mert egyszerűen annyi erőforrás zabált el. És ez meg a YouTube-nak a hőskora volt Magyarországon. Tehát nekünk ezért volt jó például a YouTube, tehát nem a közösségi médiába érkeztünk, ez közben alakult ki. És végignéztük azt, hogy többet magammal, és ezek szerint ez többeknek feltűnt, hogy idővel kitermelte ez a szintér magának azokat az embereket, akikhez aláírásért mászkálnak, meg közös fotó, nem tudom mi, félreértés ne essék, ezen mi is átmentünk ezeken a stációkon, Playiten, meg hasonlókon. Csak nagyon fura, hogy mostanra, minthogyha a tartalom az másodlagos lenne ahhoz képest, hogy ki van a YouTube-on. És persze valahol a személyiség az eddig is meghatározta a tartalmat, de eddig a tartalmat határozta meg a személyiség, és nem a tartalom kapcsán tolakodott előre a személyiség. Értitek, amiről beszélek? Tehát, minthogyha egy ilyen nagyon komoly, nagyon meg elbillent volna a reality igény felé, a személy igénye felé az, hogy hogyan fogyasztunk tartalmat. És nem akarok, és nem a önmagában nyavalyogni akarok. Elmondom, hogy miért hoztam ezt fel. Azért, mert hogy ez a fajta közösségi médiában való aktív jelenlét szerintem torzítja a lelket. És ez megint egy ilyen, jaj, megint egy ilyen boomer fasság. Nem, konkrétan egyébként itt végig lehet nézni, hogy vannak emberek, akik nem tudnak ezzel egyébként mit kezdeni. Tehát alapvetően ez egy introvertált dolog, aki, mert hogy igen, kell hozzá valamennyi exhibicionizmus, alapvetően introvertáltság kell ahhoz, hogy te azt mondd, hogy tartalomgyártással akarsz foglalkozni úgy, hogy a napi mondjuk 8 órádat egy szoba falain belül töltöd, még csak nem is egy irodában, tehát nem mozdulsz ki ehhez mondjuk a tömegközlekedésre, vagy tölteszel egyébként idegenek között napi 8-9 órát, hanem te otthon leszel, és otthonról gyártasz tartalmat. Elsősorban ehhez kell egyfajta bezártság, és egy ilyen befelé fordultság. Meg kell nézni azokat a vezető youtubereket, akikkel mondjuk találkoztok személyesen. Nagyon ritkán olyanok, mint a valóságban. Szerintem én sem vagyok olyan az élő életben, mint mondjuk itt videóban. Reményeim szerint normálisabb vagyok élőben, mint videókon, de valószínűleg nem ugyanaz. És képzeljétek el azokat az embereket, akiket mondjuk így el vannak a maguk kis világában, a maguk kis burkában, és én simán el tudom képzelni, hogy amikor hirtelen rájuk szakad 8-10-20-30-40 embernek az önfelett rajongása, azzal egyébként az ő lelkük nem tud amúgy mit kezdeni. És nem egészségesen reagálnak rá. Én szándékosan kerülném azt, hogy ezek az emberek szükségszerűen pedofilok lennének. Mint ez a három eset, amit most felsoroltam. Mert nem őket akarom kiemelni. Mert ez lecsenget, most nem akarom itt exhumálni ezeket a témákat, viszont maga a jelenség szerintem nem szükségszerűen a pedofiliát emeli ki, hanem egy egészségtelen válaszreakciót. Tehát nem tartom ezt egy fix körnek, hogy ez így működik, hanem egészen egyszerűen végre figyelnek rá, végre fontos valakinek, végre érzi magát valakinek, és ezt a választ adja, egy rossz választ rá. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ha eljutok addig a pontig, hogy a gyerekem az videózni akar, és influencerkedni akar, és tiktokozni, vagy ami éppen mondjuk menő felület lesz, oda akar tartalmat gyártani, akkor hogy az Úristenbe fogom vissza? Tehát nem tudom, mi az a parasocial relationship egyébként a NTSA agenda, majd beszélünk róla. Egyébként kurva jól hangzik, de sejtem, mi lehet. Nagyon, nagyon... Ez egy olyan dolog, hogy rettentően trendi, rettentően menő, abban a pózban tetszelek, hogy fú, 3-400-an nézik azt, amit csinálok, de pontosan egyébként mit csinálsz? Tehát mi az a tartalom, amit egyébként gyártasz? Egyébként ennek van valami értelme? És még kerülni szeretném egyébként ráadásul az ilyen fogalmakat, hogy értékes tartalmat csinálsz, vagy valamit. Hogy gyártanak értékes tartalmat? Nem akarom lebecsülni, mert nyilván, de azért legyünk őszinték, tehát borzasztó túlkínálat van videósból a piacon. Szerintem még TikTokon is, bár TikTokon nem is láttam, tehát nem láttam konkrétan még a felületet. Láttam beágyazva a TikTok videót egyébként a YouTube videókba, de konkrétan a TikTok felületet én nem is láttam. Nem tudom, hogy pontosan mi történik, vannak fogalmaim abban, amit egyébként így eljut hozzá minden onnan, de nem tudom. És valószínűleg egyébként velem van a probléma, tehát nem akarom ezt rávetíteni másokra feltétlenül. De azért úgy néha eljut hozzá, mondjuk egy 8 vagy 10 éves gyerek mit néz YouTube-on. És most már egyébként vannak annyi idősek, hogy egyébként nagyon fura érzés, amikor megkapom mondjuk az unokatesóimtól azt a választ, hogy egyébként nézik az Other World-ot. Meg hogy eljutott hozzájuk az, hogy én szívesebben játszom női karakterekkel, mint fiú karakterekkel, amit én próbálok úgy fordítani magamban, hogy talán ebből lejön annyi, hogy ha szeretik azt, amit csinálom, ezt nem mondták, de hogyha szeretik, akkor talán náluk ez mondjuk a szükségtelen maszkulinitásnak a túltalása, az talán nem fog rájuk veszélyt jelenteni, hanem nyitottak lesznek, alkalmazkodóbbak lesznek, toleránsabbak lesznek, nem azért, mert én nővel játszom, hanem azért, mert látják, ez is mondjuk egy út, és nem kell mondjuk erre egy ilyen teljesen ördögtől való szempontként tekinteni. Nem tudom, milyen mértékben van szükség egyébként erre az érzékenyítésre, ha valaki, én ezt biztos nem fogom túltolni az égvilágon senkinek, de az látszik, hogy rohadtul oda kéne figyelni az emberekre. És bazd meg, nem tudom, hogy nem tűnik fel valakinek, hogy mondjuk a közelében élőknek, hogy ez az ember, ez mondjuk segítségre szorul. Tehát egy kis frankon gondolkodom, tehát én most így folyamatában élem ezt át, mert én nagyon óvatosan dobáloznék egyébként az ilyen különböző kriminalizálási jelzőkkel, hogy ki pedofil, meg ki erőszakoskodó, meg ki az, aki megnyomorít másokat, mert azért legyünk ezzel óvatosak, ezekkel a kifejezésekkel, mert ezek ugyanúgy meg tudnak nyomorítani valakit, mint a vélt vagy valós tettek. De tetszik Ántészétsen, amit mondasz, hogy van egy másik szó arra, aki nem látta a TikTok felületeket, hogy egészséges. Én nem ezen akartam okvetlenül lecövekelni, csak én azt hittem, hogy ez a jelenség, hogy ez így kipattan, és valaki nyíltan elkezd csetelni, SMS-ezgetni, és mesztelen képeket bekérni valakiről, azt hittem, hogy ez egy olyan kirívó eset, hogy 10 évente lesz belőle egy. Nem 5 éven belül mondjuk 3, amiről tudunk. Hát most konkrétan felmerült bennem egy ilyen, hogy pusztán azért, hogy legyek már képben, mert ugye kulturális referenciája van a Tindernek. Melyik volt az, azt hiszem, a Kingsman 2, az aranykör. Abban volt, azt hiszem, egy olyan, hogy áll a Teron Egerton figurája meg egy másik faszi mellette az egyik csaj előtt, és az egyik próbálja tenni a szépet. És a csaj csak ennyit csinál, áll, és ennyit válaszol neki. És a faszi vele szemben nem érti, most mit csinál. És akkor mondja, hogy hát ez egy Tinder referencia, balra vagy húzva, nem jössz be. És így boomernek éreztem magam, hogy basszus, ez már ennyire egyébként egy ilyen impact, hogy egy mainstream filmbe, egy a saját ligájában, blockbusterbe, ezt így be implikálják, és nekem ezt tudnom kéne. Basszus, meg kéne nézni, hogy képbe legyek azzal, hogy mégis miről van szó. És akkor felmerült bennem, hogy oké, tehát regisztrálnom kéne egy Tinder profilt ehhez. És akkor csesztetni azt a felületet, hogy legalább tudjam, hogy miről van szó. De komolyan akarok magamnak egy Tinder profilt létrehozni? Akkor oké, hozzunk létre egy fake profilt, és már ott voltam, hogy de figyelj, mi a fasz csinálok? De komolyan most éppen a Tinderre akarok regisztrálni? És érted? Tehát ez bennem játszódott le. Egy sima érdeklődés kapcsán, hogy körülbelül hogy működik a rendszer. De másban, hogy nincsenek bazd meg olyan gátak, hogy nem fogok a saját nevem alól mondjuk Messengeren vagy SMS-ben irogatni embereknek, mert az az üzenet bazd meg bármikor kikerülhet a netre. Tehát, hogyha egy ilyen problémánál gond nélkül fogja magát valaki, elküldi egy rend videósnak az egészet úgy, ahogy van, és az publikálja, és neked onnantól pám, annyi. Hogy nincs ezeknek az embereknek legalább egy minimális veszélyérzete? Adri most figyel. Figyelj, én beszéltem egyébként erről vele, én mondtam neki ezt, hogy meg kéne nézni a Tindert, hogy ez hogy működik, vagy mi ez. Aztán így elment a kedvem az egésztől. Mondom, engem ez rettent el, hogy ennyire ez a veszélyérzet hiány. Na mindegy, ezt most így kipörgettem így nektek. Figyellek titeket. Akár meglátásokat a témával kapcsolatban, akár mondjuk plusz, hogyha így bedobtok ebbe. Van még egy kis vizem, úgyhogy még tartani fog a cset egy darabig. Tudomány érdekében Tinder profil. Egyébként tényleg nevetséges. Volt most egy ilyen, képzeljétek el, hogy ugye most fejlesztjük a stúdiót, nektek is megmutatom, hogy bekerültek már az új mikrofonok, egy ide, egy meg ide, és kitaláltam, hogy rendelek egy külső hangkártyát. Én mondjuk keverőnek nevezem, de keverőnek nem keverő, külső hangkártya, meg hát elég hülyén hangzik, mindegy, tudjátok, miről van szó, amiben ezek az XLR csatlakozók belemennek, és akkor lehet a mikrofonokat egyenként szabályozni rajtuk a hangerőt, és akkor minden fasza lesz. Na hát, nem működött a cucc, és felmentem a gyártó honlapjára, hogy hellóka nyalóka, szeretném felvenni veletek a kapcsolatot, mert megvettem a cuccotokat, kihozták, itt van, nem működik, lehet, hogy én kúrtam el valamit, mit lehet tenni. És az meg ahhoz, hogy a kontakt, hogy az ügyfélszolgálattal kapcsolatba tudjál lépni, előbb regisztrálni kell. És nézem, hogy oké, tehát nincs ezzel baj, tehát persze, ott egy felület, be kell írni mondjuk egy nevet, vagy mondjuk egy különböző alapadatokat föl kell vinni, ezzel nincs az égvilágon semmi probléma, de miért kell nekem konkrétan egy önálló profilt létrehoznom egy weblapon ahhoz, hogy kapcsolatba lépjek az ügyfélszolgálattal? De tudjátok mit? Még ezt is elfogadom, nincsen ezzel gond, nem értem, miért van rá szükség, de nincs ezzel gond, megcsinálom. De nem lehet megcsinálni. Tehát ott van, mit tudom, létrehozod a profilt, vagy bejelentkezés Facebook alkalmazásra. Már mondod, jó, Facebook alkalmazás, le akarom adni minél gyorsabban a hibajegyet, hogy minél gyorsabban megkezdődjön a kárelhárítás. Bedob egy oldalra, hogy hát a funkció nem elérhető. Mi van? Vissza, oké, akkor manuálisan csinálok egy profilt. Ekkor már nagyon tele volt a tököm az egésszel, tehát nem azért mentem fel a gyártó oldalára, hogy profilt hozzak létre, hanem azért, hogy nyissak egy tiketet, amit egyébként bárhol meg lehet csinálni, ugye az alapadatokat fölviszed, és létrehozol egy tiketet. Nyilván nem azért vagy ott, mert trollkodni akarsz, de biztos volt. És mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy meg akartam, és végül azért manuálisan sem lehet a profilt létrehozni, mert valamiért a jelszó semmilyen formában nem felelt meg nekik. És tudod, ez volt az a pont, amikor úgy voltam, hogy oké, ha maradék jó szándékom még lett volna azért, hogy ezt a kurva eszközt működésre bírjam, az ügyfélszolgálattal konkrétan elszállt. És fogtam, visszacsomagoltam, visszabéreltem úgy, ahogy volt, doboz, lezár, mehet vissza az egész a francba. Na mindegy, így lesz majd szépen valamikor majd itt stúdiótechnikánk, úgy, ahogyan kell, de a szándék megvan, úgyhogy azért mutattam nektek, hogy itt vannak már az új mikrofonok, ha meg fog érkezni az új külső hangkártya, akkor várhatóan hétfőn, akkor azt összedugom, beböffentem, menni fog, reményeim szerint nagyon-nagyon bízom benne, ha minden jól alakul, és úgy, ahogyan szerintem alakulnia kell, akkor a jövő heti reflektor már az új mikrofonokkal fog menni, gyönyörű hangminőségben. Ó, nagyon szépen köszönöm. Ez jó behallatszott. Hirtelen azt hittem, hogy ti is társkereső appot fejlesztetek. Nem, de egyébként gondoltam arra, hogy valami gondolni kell majd a nyugdíjas évekre. Na jó, bocsánat, csak így ebbe így rácsúsztam erre a témára. Nem a klímaváltozás miatt lesz itt a világvége. Hú, ki is mondta, hogy akkor lesz világbége, akkor lesz világbéke, ha eljön a világvége, valami. Ez lehet, hogy pont depressziós szám. Na mindegy. Na jó, megkapcsolom a Sound Alertet, hogy örüljetek. Jövő héten hogy lesz reflektor? Nem OVS lesz? Nem jövő héten lesz az OVS, hanem jövő hét utáni héten. De azért megnézem nektek. Jövő hét utáni héten lesz az OVS. De igen, menjetek DC-re, mert DC az nagyon jó. Most én is vagyok ott aránylag. Most volt kvák hang? Remélem volt kvák hang. Szokarina. Egy felvetésem lenne, nem pont ide való, de én azon akadtam ki, a Dracula Twilight Twitter poszt alatt ment, csak röviden, miért kell úgy kezelni azt, ha valakinek más a véleménye, még a szembe is megy a mainstream-mel? Dracula Twilight Twitter poszt. Működik. Jó, kicsit lejjebb a Sound Alertet azért. Nem tudom. Nem tudom, miről van szó. sajnos. De szépen összejöttünk. Hát, hogy rászabadultatok gyorsan ezekre a dolgokra. Patreon sörözés lesz-e? Gondolkodtam rajta, és egyébként lehetséges, azt fogjuk csinálni, hogy valahogy egy kupacon lesz az OVS-sel. Tehát nem azt mondom, hogy az OVS napján, hanem hogy valamikor ott az előtte egy héttel, utána egy héttel, szerintem az valahogy úgy lesz megcsinálva, melyeket tényleg nagyon kellene, már nekem is hiányzik, hogy egyszer volt ilyen Patreon sörözés, és igaz, jól sült el, én nagyon élveztem. Úgyhogy szerintem fogunk ilyet csinálni mindenképpen. Igen, Csabi Strong mondja, hogy van a technikai támogatás ellen példa is. Igen, én is, tehát többségében azért nem szoktam ilyen problémákba belefutni, csak azért volt ez egy ilyen kirívó eset, és nekem meghatározó probléma, mert ez volt egy húsba vágó dolog volt, tehát nem azért kerestem volna az ügyfélszolgálatot, mert a telefonszolgáltató nem küldte ki az előző havi számlát, és be kellett volna fizetni, és nem tudtam leadni a könyvelőnek. Tehát nyilván ez egy sürgető probléma, de nem volt ennyire sürgető hatása, hanem azért, mert itt volt egy eszköz, szeretném használni, benne áll a pénz ezekben a mikrofonokban, amik egyébként nekem baromira tetszenek, tökre komoly hatásuk van, de az jó lenne őket használni is, és rohadtul zavaró volt, hogy nem, egyszerűen nem működik. Ez... Igen. Ja, amikor a Dracula könyvet a Twilighthoz hasonlítottam. Jó, ez úgy nézett ki, hogy elolvastam ugye a Dracula könyvet, és volt egy olyan megállapításom Twitteren, hogy mivel ez egy romantikus könyv, és nem úgy romantikus, mint a filmek, hogy ezek horror filmek, amiknek van egy romantikus szála. Nem, a Dracula könyv az konkrétan egy romantikus könyv, aminek van egy nagyon-nagyon lágy horror vonala. De annyira lágy, hogy gyakorlatilag így vér sincs nagyon benne. A Draculával való leszámolás az nem két oldal, nem egy oldal, hanem három sor. Három sor a Draculával való megütközés és a fölötte való diadal. Egészen addig ez egy romantikus történet Mina érzéseiről, Lucy érzéseiről, szerelmükről, a Jonathan Harkerhez való szerelméről, egymás iránti sóvárgásról. Tehát erről szól a Dracula könyv. Ez egy romantikus könyv. És volt egy olyan kiszólásom Twitteren, és köszönöm szépen, Szokarina, hogy segítettél, hogy szerintem Bram Stoker, hogyha ma élt volna, akkor, és ma írta volna meg a Draculát, akkor az valószínűleg a Twilight lenne. És akkor ezek szerint ezen volt egy ilyen hisz, hogy de mi, hát a Twilight a szar, a Dracula meg jó, hát mi. Igen. Vannak ilyen problémák, ugye triggerelem az embereket Twitteren, van, hogy szándékosan, van, hogy tudatalatt, de ez is egy ilyen eset volt. Nem tudok ezzel nagyon mit kezdeni. Sok embernek a véleményét azt egyébként azt nagyon nehéz megváltoztatni. Tehát tökéletesen nyomon követhető mondjuk a például a Boba Fett sorozat alakulásánál. Tehát mielőtt bemutattak volna egyetlen epizódot is, Boba Fett film, nagyon jó lesz a Boba Fett film. Kijött a Boba Fettnek az első pár része, ó, nem jó a Boba Fett film, hát ez így nagyon-nagyon, vagy sorozat, tehát ez így nem jó, nem erre számítottam, mert a Boba Fett az tök fura. Aztán így jött, aztán egyre inkább kezdték ugyanarra visszavezetni, hogy egyébként nem is a Boba Fett sorozattal van a probléma, az a baj, hogy a Tatooine. A Tatooine. És miután lement a sorozat, utána viszont az utolsó három rész, de az utolsó három rész már tök jó volt, mert ott volt a Mandalorian, és így mentette, mert így már nem egy Boba Fett volt, hanem két Boba Fett volt, és a két Boba Fettet csak jobb a film, mint hogy egy Boba Fette. És így, és igen, a közbeszéd ment így szépen ilyen hullámzóan. És én ennek mentén nem nagyon tudok haragudni úgy túlzottan senkire sem. Tehát ugyanezen mentem át amúgy a BLM-mel is. Tehát amikor azt mondtam, hogy ez egy politikai mozgalom, akkor sokan végig asszisztáltátok egyébként Twitteren, hogy amikor ezt elmondtam, akkor mi te rasszista geci? Mi, hogy mondhatsz ilyeneket, hogy ez egy politikai mozgalom? Aztán amikor ugyanezt elmondta a Puzsér Robi, akkor meg így, hát lehet, hogy van benne valami. Nem tudom. Azóta már az egésznek a megítélése megváltozott, tehát nincs konzisztens közvélemény. Tehát, hogy ez egy ilyen fogalmi tévedés, hogy a népszava Isten szava. Hát kurvára remélem, hogy a népszava nem Isten szava, mert egy eléggé egy konzisztensebb valaminek gondolom az Istenről alkotott képünket, mint a népszavát, és most nem az újságról beszélek. Na mindegy. Ezt így gondoltam, hogy így megosztom veletek. Ilyen duzzogós sorozatot fogok csinálni ebből az egész palackcsetből. Még az is lehet. Ó, egyébként már nagyon sokan biztattak arra, hogy töröljem le a Twittert. Mármint nem a Twittert, hanem a saját felületemről, de egyébként rájöttem, hogy függök a Twittertől rohadtul. Tehát addig eljutottam már, hogy a telefonomról letöröltem a Twitter appot, azóta webbrowserből posztolok Twitterre. De egyébként komolyabban fogalmazva a szót, tehát komolyra fordítva a szót, most nem is így kéne tartalmaz, hogy kéne is szólni reklám. Tehát komolyra fordítva a szót, nem vagyok benne biztos, hogy létezik toxikusabb felület a Twitternél. Majd a TikTokot nem ismerem, de azok közül, amiket használok, szerintem messze a Twitter a legtoxikusabb. És egyébként nem tudom megmondani, hogy miért. Tegnap törölted le, sokkal jobb így. Twitter, Reddit törlése az egészséges élethez. Igen? Tejófi is letörölte. Micsoda? Mindenki letörölte közben? De hol még a Tumblr is? Tumblr-t sem használtam még. Azt a mindenit. Jó egyébként, hogy ezekről beszélünk, mert úgy gondolom ezeket azért, hogy érdemes kimondani. De ugyanúgy az elkurtuk kapcsán is, mint mondjuk a mostani nabus témával kapcsolatban, hogy én bevallom őszintén, hogyha tőlem megkérdezné valaki, hogy szeretnék influencer lenni, mit kell ehhez tennem? Hát először is megmondanám, hogy nem vagyok influencer, úgyhogy ezt így felejtsük el. Én világi életemben tartalomgyártóként hivatkoztam magamra, tehát az influencer kifejezéstől hülyét kapok, és így a belem kifordult tőle. De nekem az első kérdésem az lenne, hogy van-e bármi érvényes dolog, amit el akarsz mondani? Tehát bármi, amitől te mondjuk egyedi lennél, és nem egy plusz egyedik ember fönt. Mert az a legrosszabb, amikor tudod, nincsen igazából mondandód, de valahogy ki akarsz tűnni a tömegből. Ennek a gondolatmenetnek a végén csak fasság van. Tehát szerintem ez a legfontosabb, hogy van-e valami, amit el akarsz mondani, valami fontos. Bász meg, ez kurva mély. Ó, itt van Borosfader, szia! De az egész mai beszélgetésnek a legfontosabb tétele, hogy gyertek minél többen OVS-re. Én annyira tudnám élni egyébként, hogyha a 47 fő az minél gyorsabban ki lenne maxolva, és akkor tudnánk azt mondani, hogy hát volt 51, hát az a helyzet, hogy nekünk kellene még egy terem. És nyilván minél többen vagytok, annál jobb akciókat lehet kiharcolni, csak mondom. Tehát, ha szeretnétek egy jó közös sörözést, vagy egy jó közös beszélgetést, vagy és, akkor gyertek minél többen, és akkor tudunk beszélgetni atomszenzitív témákról. Halál komolyan mondom, tehát igazából mikor, ha nem most? Tehát az OVS erre szerintem tökéletes. 21-et mutat most éppen. Hát figyelj, most vagytok itt 150-en, 151-en, ketten, úgyhogy ha rászabadultak, akkor pillanatok alatt kimaxoljuk az egészet. Jó, nem izét dummy jelenlétekre gondoltam, hanem tényleg, Fátum Aranyos vagy, köszönöm. Örülnék, hogyha tudnátok jönni. Meg jó lenne egyébként megismerni. És egyébként, bocsánat, nektek is javaslom, hogy egymással találkozzatok, mert egy ritka egészséges kép fog kialakulni bennetek a közösségről. És nem tudom, hányadik alkalommal tartjuk meg az OVS-t, hatodik alkalommal már biztos. És lehet, hogy már tizedik. Annyi talán nem. De szerintem megőrültök, tényleg megismeritek ezeket az embereket, hogy kikből áll az OV közösség, és baromi büszkék lesztek, hogy benne vagytok. Tényleg nagyon jó. Úgyhogy gyertek, minél többen ismerjük meg egymást, és beszéljünk mindenféléről. Vágjátok a fejemhez, hogy nem értettek velem egyet, vagy Balázsral nem értettek egyet a reflektorban elhangzottak miatt, amik egyébként holnap lesz. Ja, és ma még lesz State of Play, tehát 10-kor közvetítem a Hogwarts Legacy 20 percest, úgyhogy gyertek mindenképpen. Hogyha lesz valami meglepetés, bejelentés, akkor azt ott együtt fogjuk átélni, mint rendesen. Én voltam a kopasz gyerek a múltkor. Igen, a Twitch neveken tudjuk szólítani egymást, ez teljesen jó és rendben van. Én egyébként mindig így voltam, hogy azon a néven szeretem inkább hívni az embereket, amiket ők adnak saját maguknak. Mert amit születéskor kapsz, az egy állapot. Ami vagy tetszik, vagy nem, vagy szívesen hallod, vagy nem, vagy szereted a becézett formáját, vagy nem. Én meg nem akarok azzal szórakozni, hogy mondjuk Adri azért sértődik meg rám, mert ő allergiás az Adrira, mert ő csak az Adrient szereti, értetek? De nem akarok ilyeneket fejben tartani. Akkor legyen az, hogy szia Szokarina, meg szia mondjuk Scyther 88, vagy Janop Silver, vagy Alcatraz, tehát akkor ezeket is sokkal egyszerűbb fejben tartani. Egyedibb is nem az van, hogy mit tudom én, már a harmadik Feri jön be az ajtón, hanem akkor van egy ilyen személyesebb jellege. Lehet, hogy én vagyok fordítva bekötve ezzel az egésszel, de én ezt valahogy frankónak tartom, úgyhogy április 1-e volt 51. Vault 51. Gyertek minél több, Alcatraz tündér vagy. Én ismertem olyan embert, aki, sőt, egyébként volt Otherworld tag volt, aki nevet akart magának, amit a közösségi térben használhat, és nem jutott eszébe semmi, és konkrétan ráfejelt a billentyűzetre, és így lett azt a minden. Jézusom, beindultatok? Szóval ráfejelt a billentyűzetre, és amit akkor kidobott a gép, úgy döntött, hogy akkor ez lesz. Beindult a hype train, Jézusom. Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm nektek. De én látom, hogy páran kaptak úgy giftet, tehát szubot, hogy ismerős is a nevük. Tehát például a százas szög. Meg CGI Lantern. A többieknek is be kéne ugrani, de ezeket a neveket látom gyakran ismétlődni. De nagyon aranyosak vagytok. Minek mi lett a vége? Bocsánat, az a baj, közben kizökkentem teljesen a témából. Hogy Kinzon ott lesz-e? Igen, Kinzon ott lesz. Kinzon ott lesz, Balázs is ott lesz, és sokan ott leszünk, szerintem. Adri is ott lesz, legalábbis azt mondta nekem. Úgyhogy megkérdezhetitek tőle, hogy bírja mellettem. Ja, hogy a név mi lett? Hát konkrétan úgy fejelte le a billentyűzetet, hogy az jött ki neki. Az a baj, ha elmondom, nem biztos, hogy ezt ő... Jó, mindegy. Tehát Mylor. Ez jött ki, hogy Mylor. Dark. Nem. Nem, Mylor volt az. Mondjuk most elnézve a billentyűnek a helyét, én nem tudom, hogy tudta ezt úgy lefejelni, hogy elérje itt az L betűt, meg ott az A betűt. De lehet, hogy neki is ez egy ilyen egy átmulatott teste volt. Fú, voltunk a... Nem tudom, voltatok-e a Miksa szobornál? Ha nem, akkor érdemes egyszer megnézni, hogyha másért nem, akkor a születésének a története miatt, mert baromi szórakoztató. Van egy, ugye ez egy ilyen huszárszobor, és van mellette egy ilyen plakett így lefektetve. És úgy kezdődik az egész, hogy a szobor története, az első mondat, hogy egy, hogy volt? Egy jó hangulatú délutánon három barát. És itt néztem, hogy oké, okay. Tehát akkor ez úgy nézett ki, hogy összejöttek hárman, rettenetesen bebasztak, és eszükbe jutott, hogy kéne csinálni egy kurva egy szobrot a falu határba. És akkor így született a Miksa szobor. És tényleg van egy ilyen, vannak ilyen anekdoták, ezeket kurvára szeretem. Cukinyuszi, hogy a Far Lone Sales-t Twitch-en. Nem hiszem, hogy végig fogom játszani. Tényleg nem hiszem. Inkább arra akarok ráfeküdni, hogy minél több ilyen beszélgetős tartalom legyen itt a csatornán. Ez nem jelenti azt, hogy játék streamek nem lesznek, de szerintem lényegesen kevesen. Ó, apropó, jövő héten lesz befejező streamünk az Elden Ringből. Nem ilyen 8 órás, hanem Tomiek eljutottak most már a vége bosszig, és azt mondták, hogy ezzel megvárnák a közösséget, titeket. Úgyhogy Norman meg Tomi el fog jönni egy utolsó nagy csatára. És akkor, ha minden igaz kedden neki fogunk menni, és legyűrjük az utolsó bosst. Múlt heti Elden Ring nagyon jó volt. Örülök, ha tetszett. Hú, nagyon sok mindent érintettünk, és hallod, olyan büszke vagyok rátok, olyan mérhetetlenül büszke vagyok rátok, mert hogy olyan... ha nagyon vitát akarsz, akkor megnézem az Elden Ring videót. Nézd meg az Elden Ring videót, nem a gameplay miatt, mert a gameplay az szerintem az kiemelkedő, tehát nagyon jók voltak Tomiék, viszont olyan témákat érintettünk, tényleg olyan topikokat vettünk elő, és beszéltünk ezekről nyíltan, hogy szerintem az a Twitch-nek a büszkeségére válik. Nagyon érdekes volt, tehát abban a 8 órában tényleg basszus, nem csak a témakörök széles spektrumát érintettük, tehát a koncertjárás, zeneizlés, színház, humántörténelem, vagy humántörténet, vagy emberiségtörténet, bocsánat, meg mindenféle ilyesmit, hanem például ilyen témák jöttek elő, képzel, de ja, kaptunk egy imótot, de jó, azt megosztom veletek. Az utolsó Elden Ring vidi? Igen. És, ja, itt van, bocsánat. Hanem beszéltünk például ilyeneket, hogy, és tudom, mert ez ki fogja verni a biztosítékot néhány embernél, de próbáljátok ezt helyén kezelni, tehát, hogy lehet-e jókor meghalni? Ez volt a topik, hogy lehet-e jókor meghalni? És ezen kezdtünk el gondolkodni, tehát például, hogy Freddie Mercury példa, ez volt az egy példa, Freddie Mercury példa szerencsésnek tekinthető-e, hogy egy olyan időszakban boldogult meg, amikor a kreativitása csúcsán volt. És alkotóként talán a legtöbb jó dalt jegyezte, hogy szerencsésebb lett-e volna, hogyha él mondjuk még 20 évet, és szépen elhalványul a dicsősége. Ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma, és pont emiatt erről nem sokan szoktak beszélni, de szerintem ez egy értékes téma, ez egy vitaindító téma, mint amikor Discordon volt egy témakör, amit szerintem ANTS Agent is látott, ha megnézte a beszélgetésünket. Azt hiszem, Tejofi is belefolyt, Bad Sector egészen biztosan, meg még páran, hogy létezik-e a... Létezik-e az etikus pornó? Én nagyon szeretem az ilyen témákat, és tényleg bocsánat, én ilyenekről szeretek beszélgetni az emberekkel, engem rohadtul nem érdekelnek az ilyen meddő baromságok, hogy beszélgessünk arról, hogy mit tudom én, hogy leesik-e ez a toll az asztalra. Tehát engem ez nem érdekel. Tehát, én tényleg azokra a témákra vagyok kíváncsi, amin el lehet vitatkozni, amin lehet beszélgetni, amik kisarkítják az embernek a karakterét. Érted? Tehát nem azokról, amiken lehet teljesen meddő álláspontokat képviselni, hogy hát nekem nincs túl nagy véleményem, mert mit szólsz, hogy ritkítják a buszjáratokat? Szarügy. korábban kell kelnem, vagy bőségesebben reggelizhetek. Ez milyen gazdag téma, nem? Hát körülbelül fél perc alatt lehet kimaxolni, nem? De mondjuk egy ilyen téma, ami mondjuk, ami megmozgatja az ember fantáziáját. Itt azért kijön, hogy az embernek mondjuk milyen rálátása van dolgokra. Szokott-e egyáltalán gondolkodni? Szokott-e mondjuk mélázni a halál értelméről, vagy az élet értelméről, vagy arról, hogy a karrier az egy fontos dolog-e az ember életében? A tehetség el tud-e fogyni? Tehát szerintem ez egy nagyon fontos téma, és hogyha vagyok valakiben nincsenek meg azok a gondolatok, hogy ezeknek a topikoknak a mentén legalább néha elmélázzon, vagy néha elgondolkodjon, az pont az ilyen témáknak ki szokott ütközni. És szerintem ez különbözteti meg az értékes beszélgető partnert a biodíszlettől. A kifestésekről is nagyon jót lehet beszélgetni. Igen. Pont múltkor beszélgettem valakivel arról, hogy neki mennyire elment a kedve a lakásfelújítástól, mert egyik alkalommal nekifogott, és hetekig nem volt bejárati ajtó a lakáson. Jó, ezek ilyen olyan dolgok, hogy utólag elmondva egyébként vicces történet, de azért nem lettem volna a helyében. És nem is akartam tudni, hogy hogy jut el valaki odáig, hogy a kifestés, hogy ki akarja festeni a lakást, és nincsen ajtó, bejárati ajtó végül az a lakáson. Janos Silver, jobban meg lehet ismerni egy ember 10 perc játékban, mint egy év beszélgetésben. Kurvára igazad van, és én amikor még ebbe nem gondoltam még bele, én egy másik gyakorlatot szoktam használni, nem tudatos, de mindig célra vezet. Így áll az illetővel. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy az ittas ember az ugyanolyan őszinte, mint az, aki rage-el a játékon. Hazudok. Lehet, hogy te tapasztalatod az teljesen más, tök szívesen megbeszélném veled, hogy neked milyen tapasztalataid voltak, de én azt vettem észre, hogy a játék az eltolja az embert a határig. Biztos, hogy kijön belőle, hogyha van benne agresszió, akkor láthatod, hogy milyen, ha agresszív. Én nem biztos, hogy lennék egy olyan ember mellett, akit mondjuk, hogyha plafonra húz idegileg egy Dark Souls, vagy egy Sekiro, vagy akármi, akkor azt látom, hogy felkap a keze ügyében lévő valamilyen tárgyat, és kivágja vele a monitort. Mert az azért ijesztő. Tehát nem szívesen szeretném látni azt az embert, akit mondjuk egy valamivel kihozok a sodrából, és azt látom, hogy ő konkrétan tényleg el tud menni tetlegességig, mert van az a pont, amikor nem néz se Isten, se embert. De azért mondom, hogy szerintem egyébként többet elmond az emberről az, hogy milyen, ha iszik. Mert előfordulhat, hogy például ilyen állapotban mondjuk érzelmesebb lesz, ilyen állapotban mondjuk beszédesebb lesz, és mondjuk az elfojtott személyiség jön ilyenkor felszínre, ami lehet, hogy egy végleteki frusztrált ember is végeredményben ugyanazt a személyt kapod, mint aki mondjuk dobálja az egeret, vagy dobálja a kontrollert. De elképzelhető, hogy ez a személyiség, amit ilyenkor kapsz, az semmiben sem különbözik mondjuk attól, mint akit a hétköznapokban látsz. Ez a szerencsésebb eset. Találkoztam olyan emberrel, aki egészen egyszerűen így elterült egy padon, és tök jól elröhögött magába. Ott volt, nézte a mennyezetet, és folyamatosan röhögött. Van ilyen eset is. Van olyan, aki folyamatosan dumál. Ilyet is láttam. És igen, láttam olyan embert is, aki egyetlen pohár után, vagy akár két pohár után látszik a szemén, hogy keresi a balhét. Na, az az ijesztő. Az félelmetes. Molni Balázs kérdezi, hogy fönt lesz az adás a YouTube stream csatornán? Fönt lesz. Olyannyira fönt lesz, hogy a thumbnail képet már előre elkészítettem, úgyhogy amint ez lement, ami pillanatokon belül lesz, akkor ezt zúzom is fel, és nézhetitek. És nagyon örülnék, hogyha ezeken a beszélgetéseknél, amik így megtörténnek a palack chat keretein belül, ugye itt a kis palack, itt tudnánk tényleg ilyen értékes, értelmes dolgokról beszélni, úgy itt, mint az OVS-en, április 1-én, és például mondjuk a Patreon találkozó, ami lényegesen családiasabb összejövetel lesz, mint az OVS. Én is csak azért szoktam lehitatni a lányokat, hogy megismerjem az igazi személyiségüket. Na, csak semmi ráutaló magatartás. Tudod, itt figyel mindenki. Jó van, srácok. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ez lett volna már a palack chat, de ha mentek is valahova, majd gyertek vissza mindenképpen 10 órakor, mert State of Play stream lesz, és megnézzük végre a Harry Potter játékot, aminek semmi köze nem lesz a Harry Potterhez, viszont annál több Roxforthoz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és várom minél többeteket vissza. Sziasztok, és köszönöm, hogy itt voltatok.